We'll be right back. We'll be right back. transcribe tales of new dimensions in time. These are stories of the future. Je kunt luisteren naar 2 uur lang een State of Trance. Dus iedere donderdagavond hier live vanuit Amsterdam. ID&T Radio. 1 uur lang non-stop in de mix. Alle titels kun je vinden op www.id-t.com. Voor alle duidelijkheid even snel. We begonnen met Soul Penetrator. Tribal Pleasures. De 2 was Nugent Deliverance op Cyber Recordings. Nummer 3 Mona Lisa Overdrive Solar Stone Dub. Nummer 4, Yahel, You Feel, ook Cyber Recordings. Blue Horizons, The Journey. De Pulsar Remix op Mainline, dat is nummer 5. Marco Vees, Mila. Van Confusion Album Samber, nummer 2. Dat is nummer 6, Mirko de Govia, Things That Matter. Op Euphonic, nummer 7. De maag was DT8, featuring Roxanne Wild, Destination. De BK Remix op FFRR. De laatste achtergrond is John Askew, New Dimension. John Askew, die ken je van Euphoria feesten van Dave Pierce. Ik ben wel helemaal op de hoogte. Ik ga me voorbereiden op mijn Armin Only in de O in Den Haag. Ik ben helemaal uitgezonden bij een concurrerend radiostation, mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar het wordt in ieder geval heel erg gezellig. Wens je in ieder geval een ontzettend fijn weekend. Want je weekend begint hier bij ID&T Radio op donderdag. En volgende week weer een verse State of Trance. Hoi!